اعمال کو آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ وجہ بنے گی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ دو بڑی اہم وجہ جنت میں جانے کے لیے۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایسا کوئی عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے، یا وہ عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ بننے والا ہے، مطلب ایسا کوئی عمل جس کے کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ مطلب جنت میں جانے کے لیے جو سب سے زیادہ جو عمل وجہ بننے والا ہے وہ دو اعمال ہے، پہلا اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اور دوسرا اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کا بہرحال کیا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن برے اخلاق کتنے عام ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے اپنے برے اخلاق سے ہم خود پریشان ہیں۔ بد اخلاقیاں چاہے وہ ذاتی طور پر ہو، ایک سماجی طور پر ہو، آج خود ہم اپنے ذاتی اور سماجی بد اخلاقیوں سے جو ہے ایٹیکیٹس اور مینر جس کو بولتے ہیں مورلس، ہم کھو چکے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جو بتائیے ایسا کیا ہے جو سب سے زیادہ لوگ جس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ اور آج ہم اللہ کے ڈر اور اچھے اخلاق سے کتنے غافل ہیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حرام کام کرتے ہوئے جب کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، وہ کہتا حرام ہے نا، دیکھا جائے گا بعد میں، اللہ کے ڈر کام باقی رہا۔ اور اخلاق کا کیا معاملہ ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں سے لوگ گھبراتے ہیں، یا آپس میں ہم ڈرتے ہیں کہ آج کہیں کوئی مجھ سے بد اخلاقی نہ کر دے، یا ایک اچھے اخلاق والا انسان یہ سوچتا ہے آج کا میرا دن اچھا ہوں گا اگر مجھ سے کوئی بد اخلاقی سے بات نہ کرے تو۔ تو بہرحال جنت میں جانے کی سب سے زیادہ جو وجہ بننے والے عمل ہے، اس میں سے جو عمل ہے وہ یاد رکھیے، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ ہم کوشش کریں اچھے اخلاق کا دامن ہم ایسا تھام لیں، اچھے اخلاق کو اپنے نفس میں ایسے ڈال لیں، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں گواہی دی، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، تو لہٰذا اپنے اخلاق کو ہم سدھاریں۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو عمل وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل